Halil Atılgan'ın Adanalı Selahattin Sarıkaya'dan aldığı bir türküyle Sevim Seçkin geliyor mikrofona. Adana köprü başı, otur saraya karşı, gel beraber gezelim, dosta düşmana karşı. Adana köprü başı, Adana köprü başı, otur saraya karşı, otur saraya karşı. Gel beraber gezelim, gel beraber gezelim, dosta düşmana karşı, dosta düşmana karşı. Vur çapayı çapayı, vur çapayı çapayı, vur kazmayı kazmayı, vur kazmayı kazmayı. Kız başına bağlamış, kız başına bağlamış, oyalı da ipek yazmayı, oyalı da ipek yazmayı. Pamuk içinde çiğit, pamuk içinde çiğit, elinde altın divit, elinde altın divit. Hem sararmış hem solmuş, hem sararmış hem solmuş, bir kız için bir yiğit, bir kız için bir yiğit. Vur çapayı çapayı, vur çapayı çapayı, vur kazmayı kazmayı, vur kazmayı kazmayı. Kız başına bağlamış, kız başına bağlamış, oyalı da ipek yazmayı, oyalı da ipek yazmayı.